إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل ده رسول الله عليه الصلاة والسلام كل سيرة چیز من دا پارا رحنمائی دا آغا بیانی دا نو دیزا تا من خبر رسولی واچی پا دولسم کال باندی دا نبوت دولسم کال دا عیسیٰ علیہ السلام دا زمانی نا شپک سو یویش کالا تقریبا تیر شویری او دا حج دی وقت کی گرمی کراغلی و د جون میشوا پدې کې د مدینې نه مسلمانان لاله العقبه الاولى غتوای بیعت العقبه الاولى اوله بیعت وک پس دا غنه چې شپک کسان پروس کاله تلی وو او دعوت وړیو دا دولس کسان رااله دیو رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې ایمان راوړو او بیعت یې سره وکړو چې پاری کې پنځه کسان د پروس کال نه وو او د باقی و کسان نوی وسره مرګري شروع د نبی صلی الله علیه وسلم سره بیعت وکړو په یوه پنځه شپږو خبرو باندې چې مخکې هفته کې موږ ذکر کړو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بیعت په عام اوقاتو کې د مسلمانانو نه خسته امت ته دا خبرو حکم دی چې دې ګناون نه ځان وساتي او دا بیعت به نبی صلی الله علیه وسلم د شپې خسته کله چې په مینا کې بیعت خسته مدینه ته چې کله راغې به مرګري سره ناشته بیعت به خسته گر چا پھر بناست ہوئی ماں سب دی خبر بیعت ہو کئی چی علا اللہ تشرکو باللہ شیعن دی بیعت مانا دا وعدک وال ماں سب لوز ہو کئی کلک دزرن ارادہ ہو کئی چی اللہ سب شرکان نجوڑا ہوئی دا مهمه مسئلہ ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیل راغلے ہو ولا تسرکو غلابنک وی ولا تزنو دی زنان بزان ساتی الا تقتل اولادكم بچی بنا وجنی لکه د عرب عادتو دا بنا کوئی ولا تأتو ببهتان تفترونه بین ایدیکم واجلکم بهتان بچا بانی نتڑی چی یو جرم چا کڑی ندی او طاقت نسبت کئی چی دا گناه کڑی ده دا دیلوی جرم دی په انسان کی چی پا بل بانی آغا تحمت ولگی چی آغی کی آغا عیب نئی په دې باندې الله دا بندنه ډیر ناراضه کیږي د ایمان ولا په دې وجه ختمي چې کله د بل مؤمن په سي تهمت ولګولې شي او بل دا چې ولا تعصو فی معروف زده ته خبره کوم د خلاف بنه کوي معروف من زده ته د نیکی او خبره درکېم نو د دینه فرمانی بنه کوي د څه بنوي وجه دا خو زمونږ رواج کې نشته دا خو بلار نه کني دی ویلي دا خو زمات ته به نه مني دغه خبرې باندې کوي زما د هرې خبرې تابعداري وکوي د دې خبرو بیعت لکه څنګه چې نبی صلی الله علیه وسلم دا صحابو نه واخستونه دا بیعت د ټول امت نه ده هر امتی به دا وعده کوي د نبی رسول الله سره چې موږ به هم د دې ګناون نه ځان ساتو او د رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمانی باندې کوو. چا چې کلمه ویل د ناغه دا وعده کړي د اللهم انت ربي سید الاستغفار کې راځي. دا وعده د دې مسلمانانو نه واخستله او دې دا ومنله چې بالکل ټیک د موږ بده شي کوو. او دا ابتدا کې چې سره ایمان راوړي او خاص کر د صحابه وزنه دا ډیر مزیدارو په دې خبرو کې صادقان او رښتینی منافقت ولا نو زمونږ د دې دور په شان ته نه چې نن د مسلمان په پروتي او هر کار کې چې سیز رغوالې کوي انم د مسلمان په پروتي او بچي پیره د کفر د شرک نه روته نو سم په اسلام کې داخله دل صحیح مسلمانان به جوړېدل. بیا به پای کې زنا نه وا غلا بنو بهتان بنو قتل بنو دا ټول ګناون نه به سم ځان ساته د نبی صلی الله علیه وسلم مخالفت نه به ځان بچاو. دا سنت به تل وی خبره ښکارا کېدله. دا کار چې وشنه دی روان شلو مدینه ته پس د موسم د حج نه نبی صلی الله علیه وسلم د دې سره یو کس ولېږه چې دا به تاسو سره شي ولته به د اسلام د احکام و تعلیم او د عقیدې عقاید تعلیم تاسو در کوي او مدینه والو به ور کوي. مدینه کې خپل اوسه پر اسلام خورشه د سي پوره نه دي نالته به دعوت هم کوي نو خلک به ایمان راوړي. دا به څوک کوي نو د دې لپاره یو ځوان تیار کړه من السابقین الاولین هغه ځوان دی چې بخانه ایمان راوړي مصعب ابن عمر العبدري رضی الله عنه صحابي چې په غزوه احد کې به شهید شوی دی. دا صحابي د دې لپاره تیار چې ته بلار شو مدینه کې دعوت کې د دې کسان سره لار مدینه ته د اسعد ابن زراره رضی الله عنه چې دا په مخکینو کسانو کې هم دی. اسعد ابن زراره الکیو لیکن دې زه تقوا ایمان په دکیو د ټول مرګور نه په دی وجه باندې مشورو اگر که د عمر په لحاظ سره شروع ناساده مې زراره په خپل کور کې دا دیره کا چې ته اوس ما بیٹک کې دیره او شریک به دعوت کو په مدینه کې چې داخلک الله ایمان کې داخل کیو په خیر باندې پویږي. یو غم او درد وسره او طریقه دا ده چې یو کس هغه کې الله کمال واشه دا په وجه باندې ډیر خلک الله جوړ کی د یو شخص په وجه باندې ډیر کسان ته الله هدایت کوي د یو متقین انسان په وجه باندې ډیر خلک د اور نه بچ کی. هر زمانه کې دا تجربه شوی خبره هم ده. په دې خبره کې مطلب دا دی چې موږ او تاسو په کار دي چې موږ ځان کې د شي کمال د الله په اذن باندې پیدا کوو چې موږ په وجه ډیر خلکو ته خیر ورورسي فایده ورورسي ایمانی عملی دینی فایده چاته ورورسي. نو دې ډول کسانو به دعوت کاوه مدینه کې یو سبب ملاوېدل بل سبب ملاوېدل. یو خاصه واقعه چې سیرت کې د دیو راغلی ده د دعوت یو مثال هغه ده و یو ورځ د ادواړه په مدینه کې د بنو عبد الله شهل یو قبیله ده په مدینه کې دیو لورتل او دار بنی ظفر و توای دار بنی ظفر او قبیله ده بنی عبد الله شهل دا خلک د ایمان له جدا دي دیو لورزو دعوت وته کو چلار وزه ته بده توحید باندې او رسول الله صلی الله علیه وسلم پر سارت پویږي. نو دا دوه الله دا کلی خاله چورل دا قبیله خاله نه الته او باغ وغیته نه نوته پای کی کنه اصل له کویا داغه په غاړه باندې ناشتو بیری مرق او توای نو بلی کی کوم کسان ایمان نه وړي دا ټول به دی په ذکر زیدل چې مصعب ابن عمر څه ذکر د تبه مقری او مقری د قران معلم مقری هغه شرط وای چې قران الفاظ او معنا هغه خلکو ته ورکی. مقری قاری هغه شرط وای چې خپل قران وای. مقری هغه شرط وای چې بل ته تعلیم ورکی معلم د قران. نو مقری څه په خلک ګرځیدل چې دا کم ځای کې د مؤمنان خلک نو ډیر کښه تر جمع شو چې زموږ استاد دلته نن په دې باغ کې دی. په دې کې د قبیله د عبد الله شحال یو دوه مشران دي یو اسید ابن حزیر رضی الله عنه او یو سعد رضی الله عنه سعد ابن عباده دا دوا د دې قبیله مشران خلق دي با عزت خلق دي شرافت والا خلق دي. ناغي خبر شلو چې دلته دا دوه کسان راغلي دي او دعوت کی لگی دی خلکو ته نو دی سعد وای دی او سید ابن عزیر ته ویل چې تلاشه او دی پلان کیږي چې دغه دوه کسان ناسی دی سعد ابن زراره دی او مصعب ابن عمر ال عبدری دی او دا وشه منکه د دین منکه چې دا دل تراغری دی یوسف یو ضعفا انا دا زمون کمزوري خلک چې د قمقل کیو د خپل دین نه اړي د بلاره دنه کده دین نه د بیوقفی مسلې هوته کوي نظام نه کول پکار دی ته څه ورشه او منکه چې زمون دی علاقه ترانه چې زمون دی کلی ترانه نه وځي نو سید ابن حزیر رضی الله عنه چې دی وخت کې مشرک دی و یغت تر د غیر واسطه نه زیرا واغست او سعد ابن عباده او توی جزه سزه که نظم اجید دا سعد ابن زراره چه ده دازمه دا تور زوی ده نو سل رحمی کٹ کی گیده دی دو وجه نکه دال لما برابر آو دا بل ملمه چه اسره دامه لبرابر آو لیکن دومه اچه دا تور زوی ما اسره ده و دا عرب عدد داو چه ده سل رحمی دیر لحاظ بساته دا خپل ولی او اسلام کم دا قانون ده که دا خپل ولی بدیر لحاظ ساته که دا نوی ندا بدل لما برابر کرده خوزه تورشه تی برابر کده دواره ده کار نمنک پا دیگه اسید ابن حزیر چه کل راگه ناساد ابن زراره اولی ده ناغه مصحاب ابن عمر تیوی ویلی چه گوارد دسی یو سویر روان ده چه ده کلی مشر ده دلاقی کده چر تا ایمان راوڑه نو دیر خلق با ایمان راوڑه مشران چه کل خبرو منی دایی ده وجه ندیر کشران تابی کی نفس دق الله فیه د الله نه دشتنی دعا مغاله په اخلاص او دعوت ولا ورک په ډیر اخلاص باندې دعوت نه غوړي که کین اسم وو څه خبر وک په دې کې یو سید منوزر راغې په دی باندې ودرې دا دایو ته کنزلی وته وکړې سخت الفاظ وته ویل متشتم په دې حالت کې ودرې دا چې ردی بدی وته ویل چې تاسو سوجر کې دلته راغلی سې تصفه ضعفا انا تصفه ضعفا انا زمنګه دا کمزوري خلک به وقفه کوي او د بلار د نه کده لارې نه اړو یو د بل طرف ته بوزي د همیشه د مشرکین عادت دا ده چې اهل حق ته صفه او بيوقفه وای دا بيوقفه دي قمقل هود السلام ته مشرکین ویلو خپل قوم و ان لنراك في صفاها من تاینو چې ته بيوقفه قمقل قمقل ته در کیږي فقمقل ته کې دنه نه نوته في صفاها مطلب دا نه غوته چې برما به صفات نشه د الله رسولم دا خبرې مکه وای نو دمو ته ویل تاسو د ازمن قوم خرابوي نو مصعب ابن عمر وته ویل چې او تجلس فتسمع تنکې نه چې یو څو خبرې به مونږ وکړو فإن رضيت امرا قبلته که چېرته زمون خبرې سوي تیم قبول وکړه وإن کرهته او کته چېرته هغه بد ګڼې غلطي خبرې وي نو کف عن کما تکره دا خبرې به مونږ بندې کړو نه به کوو دا د دعوت خان داز ده لازمه دا خبره تواوره که غلطه و خو می معنی کنه او که صحیح خبره و نو ولی دا صحیح خبره نتا انکار که ندای وطوی جی بلکو ستا خبره من منو من با دا دعوت بن کو تاسه بد گرنی نبی کو پل اول خواه رتا چی دی که سه خبری دی ناغه وطوی دا اخیار خلقو چی انصف تا دا خود انصاف خبره دی وکړه که غلطه خبره و تاسه بندوی نو ٹک ده و هغه نه زیان نه کړو هغه سره خوا کې کېناست نو مصعب ابن عمر رضی الله عنه په ډېر اخلاص سره قران په ولست د قران ایتونه چې ولست نه عربو په قران په دل نه پاغه باندې ډېر زیات اثر وکړ او د الله د رسول صفاتونه او توکل او د نبی سره سم حال او ته بیان د اسلام شرح او توکل چې اسلام د سیو دین دی او دا سي د الله بندگی په کې ده او د رسول علی صلی الله علیه وسلم تابعداري په کې ده او جنت په کې ده او داس اخلاق او داس اعمال بکیدی نو خیار سره چی پازاد دا سینه بانی دا خبری ووری چی زد و عینات بکیدی نو زر آقا قبلی نو مرگری وی اصاد ابن زرارا و دا آقا مرگری چی فوالله اللہ قدر اینا فی وجه الاسلام منگ دا دا پا مخی اسلام بولی دا مخی دا اسلام راولو لنا فی اشراقه و تحللی چی مخی دا شروع خان شده دی دعوت داوری دو پا وجه دی دعوت پی دوار اثر وک ناوی چې تاسو په دې دین کې داخله وئ نو تاسو څه پروګرام څه ترتیب کوئ نو مصعب ابن عمر دوی زموږ ترتیب دال دی چې لاول به غسل وکړي تغتسل وتطهر ثيابك جامع به پاکي دا دې لپاره چې د سړي ظاهر او باطن دواړه پاک شي د الله دین ته چې راځي چې ظاهرن او باطن دواړه پاک شي یو کس ایمان راوړو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایل چې الق عنك شعر الكفر وختتن لار شد د کفر اختم ځان نه لري کا اختر او ځان سنتم کا غسل وکا ایمان راوړه چې ظاهرا باطنا دوه پاک شي د الله پاک بندگان خوښ دي ګنده بندگان نه دی وا ثم تشهد شهادت الحق به بد حق کلمه وی چې اشهد الله اله الا الله واشهد ان محمد عبد الله رسول په دې کلمه به خلکو ایمان راوړه دې ته شهادت الحق وای د حق وای د دابو ورکی او تصلي رکعتي او درکعت به نفل لبه دا واجب نه دي خو نفل لې چې دا ول نه د الله سره تعلق جوړ شي وسه پر دې خلکو سمونځونه نه پیژاندل کار به سعودي سیرت کې راځي بس مجلسونه کې بیاسو غپی بهشتل ټول وختونه به ضایع کول ځکه دا خبره نه پیژاندل چې دا ژوندۍ چې الله موږ له راکړې دا غني د سم مقصد لپاره ده او د دې په مقابله کې به موږ نه تپوس کی دا خبره ذهن کې نو اخرت چې څوک نه مني دا هر څه به ګرځوي هر څه به خراب وي نو دې په مجلس کې اوس وخت به ضایع کاو نو دته ویل کې دوه رکعاته مونږه او شاید مې وزیر دا کار وکړ جامع بدل کړ غسل مو کو او کلمې مو ویله دوه رکعاته مونږه مو بدل شو او شاید مې وزیر دا نو واقعات د دې سیرت نه بعد کوم له الله شرط جون راک به بیانو د نورو صحابه د واقعات دا ډیر عجیب صحابي ډیر کرامت وره انسانو د قران سره به ډیر زړه مینه او روح کله اواز قران به خان داس کې ویو چ ملائک بده د پواز را کوزي د حدیث د بخاری کې راغلی او شپه قران ویو نو ملائک را کوشلو رناګان وی نو دا هغه رناګان د وجنه اس لته والے دا راشه د څو لري د لته وې د ازماس په قرت یې سبق لارک اس په قلاله شې چې ملائک جدا شي به چې قرت په زور شروع کونه به غره نه رانځ دي شول اس لته والے نو دوی ورجه رځوي مې دلته پروت دي څنګه چې هغه لاله مننه کې داس زرد علیہ السلام وګرځا و هغه بچی را جدا کی یحیی دا غنمو و جماو کتن بر رڼا د پورته روانه د اسمان کی و ما ته کتری کتری تریز ما د نظر نه غایب شو سبا می نبی صلی الله علیه وسلم ته ویل رسته زمانه کی دا واقع او شهر صلی الله دغه شان واقع او د شهرانا را کوز شو و د قران د رسول په وخت رسول الله صلی الله علیه فرمایي تلک السکینه تنزلت بالقران دا خو سکینه دا خو ملائکه دي چې هغه سکون او آرام سره ده د قران د رسول د وجنه دا نه شو اقرا یا وسد قران وای د دې د وجنه ته قران م بندوه و یا رسول الله ما خو زکه بن کو چې زی بنې دي دلم چې هغه الله چرته مړ نه کی دا اس زکه اس د قران نه یری ده دا چې کسته قران به به وسد ابن حذیر کرامت ولا صحابي ډیر کرامت ده کړی شي د بدام ویلې کچرتا پدل ټیمونه کې په ما باندې مرګ راشي زه به یقیني جنتیم زکه په واخ کې زما د زړه کې فیت ډیر مزیداری یو عند خطبه رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی صلی الله علیه وسلم کله خطبه یو زو تناستم نو دی وخت کې زمون بل شان نشه حالت کې اولی بدا شنه وجد الله رسول مخلص صفا بیان والا انسان او صحابه پاک لوخي مزیدار لوخي چې کله پاک وبوت اكيد نه ضرور بغا اثر به کوي نو دی وخت کې او دوم عند قرات القرآن زي قرآن كلا روالا من ما زين بل خوانزي دي قرآن كي دن نسرين دامي سم رانيسي دازل را رانيسي دسي حلق فرزان لجو اول بكار دي دير كرد من قرآن ويوكو دسي دخلي دا پاسا و دا غوغون دا پاسا ورد لكي زرد دا نيكو شوه او درين پا جنازه كي چه زكال جنازه بس روانيم نو دی وخت کې زموږ د زړه کیفیت هغه دا سی ویزه ما چرته دا مرګ په چرغه دا ملایک براغلی یو د ساه خستلو د روح بره بوتل او د الله سره ملاوي د قبر دا ټول احوال ته په ذهن کې اوري راوړي دنیا ته بالکل فکر نه دی وخت کې دا د ژوند د جوړوالي نه خلک چې په دسي ټیمونه کې اثر اخلي د زړه د جوړوالي نه خدا ده چې د کوم ځای چې دا سړی نه پاو کې اثر نه لري په منځ باندې چوو دی کنه زینې بل طرف ته لاړ شي بیان خود به چې کنه زینې بل خلاړ شي مقبره له چلاړ شي الته خپل شهواتو کې ورننه وځي خنداګان عبد الله بن مسعود یو سره ولید مقبره کې خندلې جنازې به روانو و والله لو کلمك ابدا قسم په الله که تاسو خبره وکړه په دې مقام کې څو خندې دا خندا مقام ده کې دا یو مقام چې دې کې شوی ته عبرت نه ملایو کوم ځای کې ملایو حسن بصری یو سره ولید په مقبره کې خوراک کاوه هغه دا سره د زغم مرشوي ده د دین سره زړه مړل دا ژوند دی زړه والا نه دی هغه مؤمن نه دی چې ژوند دی ولی ان الموت بین عینیه او هو یشته الطعام مرګ مخامخ دی دا بیم ډوړی ته شهوت کی شوقی کی مرګ مخامخ دی دا مړی ګوري چې دا ته خواږه پراته دی دا چې زړه کله پاسې چې به دا چل بسړي کی مقصد تر شاده دي صحابي احوال چې بیان کوي به ډېر مزه د خپل ځان زه نو سید ابن حزر زان ایمان راوړ یو غنیمت دلی غنیمت چې د یو اوچت شخص پاک انسان د انسانان د سیدی لکه د ملغلو په شان ته یا د لالونو په شان ته دي په وانه کې پراتی دي ګن کې ناغه پیدا چې څوک نشي اخستل کله که څوک په دې بشه ورشي او د شراوې خلی او به د پاسه واړی او صفای را صفای کی به بداینه ډیره فایده اخستل کی د دې د وجه نه الله رب عزت تر دعوت ورکول هر چاته دا په کار ده وجه دا ده چې کی دي شی او سره به تا د پودری ښکار کیږي فاسق فاجر به تخکار کیږي او الله هغه ته د هدایت را ده کړی استاد دعوت پوجه خشي ستانه بغټ ولی جوړ شي د ته چې دایي د دعوت ورکون کی دونه بنی او د لاندو خلکو کې ډیر اوچت خلک پیدا شي کله کله سید خپل مدرسې کې شاګردان دونه نیکان خلک صالحین تقواداری سره و جرمانه زده شوی په دې کشرانو کې د شي خلک وی نو د شي خلک به پیدا شو سید مې حضور پیدا شو دا وی واپس لار هغه مجلس ته ویل ما شنه مجلس کې نهسته نو مرغور ویلې وای د سعد ابن عباده مرغور چې کوم مجلس کې نه سوچ والله لقد جاء بغیر الوجه الذي ذهب به سره بل مخوان دراغه تله یو شانتی ان رنگ خلپړو او په کار او دغه طرف شراغه نه د بدل شانتی د خوشاله خوشاله کی نو دا وت ویلا هغه تدوار نه چې ما ایمان راوړل دا د صحابه شرطه و چې ما ایمان راوړل د شابه تاسو ایمان راوړل د شي ترتیب نه اختیاري حکمت دې دوايي چې خبره به کې او ترتیب سبه کې اپرې دې به خبره نه حکمت پرې کو دو د خبرې ته نه وای نو دا وت ویلې چې راځواله ما کسان منه کړل ما منه کړل چې دا بيزه خبره م کوي او لقد سمعت امرا ما به باس د خبرې مې ووري دا نه شایبه سبق کو نو څه خوش خبرې خو نه کولې خبرې په غلطه نه وي خو ما منه کړل سره دوه اجمالی خبره و لیکن دې یو چل جوړ کو چې دا سعد ابن عباده دا هم لړ شو د دې کسانو خبره ووري والله د ایمان توفیق ورکي نو مخامخ ته سره یتم لا شو تم ورشه ووره خبره څنګه زد کې راځي نو هله جوړ کړه هله دا جوړ کړه ولکه ماته ویلې شي د سیمه ورې دلی دي چې بنو حارسه چې دی بنو حارسه په مدینه کې قبيله ده هغه اراده کړې د ورځې او د باغ کې ستاده تروز وځي د صد من زراره غو وجني داغه د قتل اراده کړې ده ليخفرو کستا چې کومه ذمہ د خپل ولید د وسراغه د خرابې هغه په وسه کې را وسره او چتک هغه په قاشه چې هغه د بسنګ غي زما د تروز وځي د غو وجني او زما اخفار که اخفار الزمه ما غل پاره یعنی یو امان ورکړی دی او دای دغه کوي خپل ولی امان دی او دا بنو حارسه غی درماتی دا څنګه کیدی شي وې د خپل نه زو اف صلی الله پجلته باندې ورغه په دینیت باندې ورغه چې د زمانه ترو دې څوک مړ نه شي چل ته ورغه نه ادواله کسان خپل حالت باندې نه شو په اطمینان کې نه شو خپل مرګ سره خبرې کولې دا ته پته ولګی دا چې رڅ قتل ماتلی اسه جګړه مګړه نشته دا اسی او سید ابن حزیر ز دې کسانو ته راوستلم نو په دې کې اردوار ته متوجه شو او دا وته چې دا ولې زموږ د ماشومان خرابوي ولې دلته راغلی استه اوس موږ دې کورونو کې دا ماشومان ته غلط دعوت ورکوي او صفاحت او بې وقفي خرابوي او صاد ابن زراره ته کته سم د تروز وین نه وي ته سم د تروز وین نه وي نو ما به تاسو سم سزا درکړی خدای دې تر وای لحاظ کوم او مصابې مې مېرم دا یو لري چې تاسو ما د تروز ویل کنه ته ما برابر کړې اسد نه زړه راوې دې مصاب ته ویلی چې ګوره دا مشر دی را روان دی کده چرته ایمان راوړ دا ټول کلی ایمان راوړي نو د الله رب عزت نه اخلاص سره دعوت وکې اخلاص صدوان ته وغواړه په اخلاص سره ته دعوت ورکړه ولې کې نه است نو دې ته ویل چې صاد ابن عباده او تقعد فتسمع راشه کې نه زون خبره واوره کچرته یو خبره فاین رضیت امرا فاین احببت امرا قبلته کی خبره تم وکړه خو قبوله کا وین کرهته او کچرته بدی غنی نو کفان کما تا کرهته چې کوم شی بد غنی بدل باندې موږ نه راولو کنه مطلب دا خبره بدل تا نه کو دا دعوت ببن کو خیر که غلطی خبره خو بند بیکو نو ویل انصاف ته داخد انصاف خبر دی وکړه کنه سغه نيزه خپل کی خو ده نو په دې کې دوت قران ولست قران یو تاثیرناک کتاب دی به خاص کر چې د صحابي په خلو ویل کیږي او په خواز باندې ویل کیږي او اوریدونکي چې وی هغه په پویږي او اول زمانه نه دا بسنګ اثر نه کوي اثر یې په وکړه د اسلام خو بیان او ته بیان کړي کمالات او ته بیان کړي مرګری وای وای چې دا ایمان لا دراوړ نه چې موږ د په مخ کې ایمان ولید او اسلام پکې ولید لقد راینا اسلام فی وجهه فی اشراقه وتهلله مخ روخانه چمکې دی مخ شروکو دا دعوت چې زړه ته دا غور ورسېده ناغم دا خبر او کتاب چې دین دی سره داخله وای نو څه شل کوي وای په دغه طریقه چې جامع به لری کې پاکي جامع به واچي غسل به وکي درکات مون به وکي د دوه رکاتونو مخ کې تشهد شهادت الحق کلمه به وي اغم کلمه وي او دغه طریقې اختیار کړه د دوه مشران کسان په علاقه کې مسلمانان شو چې د دې مشرانو د وجنه ډیر خیر خور شو په خلکو کې مشران به خلک رواني نو پدې کې هغه ویل الله خپل کلی ته دنه ورنه واته او غیره جمع کړل خپل ځانه او سړی هغه دې چې خلکو تاسو کې زه څنګه شړایم وې انت سيدنا تزون سردار او افضلنا رايا استراغه په موږ افضل ده غره ده نفس دې پاک دي صفاتونه ولا وکړه قوم ندوت ویل چې فان كلام رجالكم ونسائكم علي حرام ساسو د سړو د خبر ټولو سزما خبره حرامه دي زبل سې یو خبرونه کما حتا تؤمنوا بالله ورسوله تر سوچ الله رسول نه منل الله باندې واجب ایمان راوړ توحید به قبل وای او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم رسالت وکړ دا دوه مهمه مسلې دي دین انسان په دیني پوهې شوې ده الله په توحید او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په صحیح رسالت منلو باندې صحیح توحید او صحیح رسالت منل صحیح طریقې سره منل صحیح کېد په ځکه لګو چې خلق الله منل دي خو لیکن په بل طریقه او ډیر خلق نبی رسول الله منل دي خو لیکن په بل طریقه صحیح طریقې سره منل نو ولې کې عام خلق ایمان راوړل چې مشر ایمان راوړل دي نو ټول اسلام کې داخل شو سوا د یو کس نه چې هغه په ایمان نه نړو او سیره مې هغه ته یو سیره رضی الله عنه د په دی وخت کې ایمان را نړو د سیمه سره سره څنګه دې خبرې په اثر ډیر ونه کړه ځکه بوډا شړي باندې خبر ډیر اثر نه کوي په نسبت د ځوانانو ځوان باندې خبر ډیر اثر کوي کله چې عقیده خراب وي دوی ایمان را نړو ته دې چې نبی رسول مدینه ته هجرت وکړو غزا د بدر وشو به په دریم کال د احد وشول نه په احد غزا کې الله رب عزت د ایمان توفیق ورک جنتی لیکلو مخکنه تقدیر کې پیسو د جنتی شوی و نو نبی رسول الله چې غزا ته واته نو د دوسری کراله چې ایمان راول پکاره دي او زما قوم د وګړو د الله رسول له غد کافر سره جنگ یو موږ د شنه است نو هغه راغه د نبی رسول الله صلوات والسلام نه په غیر باندې ایمان راول نه غته مخامخ شو نه ایمان راول ایمان هم د شر راول ځکه دا مسلې خو ته معلوم شي وي طلاق کې خود اهل حق مسلې مشوري وي کلمه ویله او تورې واخص او شیدو هود غزا ته لاړ او په هود غزا کې جهاد کاوه کوي څه شهید شه چې شهید شنه نبی صلی الله علیه وسلم رسته ده خبر شو چې اوس یې رم ایمان راوړې ده او شهید شه ده نو داغه په باره کې دا سیو فرمایل چې عمل قليلا و اجر كثيرا لګ عمل وکړه او ډیر اجر الله ولا ورکړه لګ عمل لا ده چې لم یجد لله سجده یو سجده الله تعالی اوس پرنه ولا غواله ني منځ کړه دي ني زکات ورکړه دي ني روزه ني ولده دا عام عمل چې کوم مؤمنان کې دا یو هم نه کړه او په دې حالت کې د ایمان راوړ او شهادت یې منډه کړو جنت الله بود خاتمه ښه شو دي ته د خاتمه ښه کېدل وای وسه پر کفر کې لږ سات مخ ایمان راوړل او به لږ سات پس شهید کېدل او جنت ته تک دا الله پاک یو فضل په انسان باندې چې شاته د خیر اراده کړی نو بده ته دا د خیر اراده وکړو جنت ته بوته دا درست ایمان راوړ نور عامو مدینه والو ایمان راوړل مصعب بن عمیر او صالح زرا دعوت کاو دعوت کاو د سدانو مرګریم پیدا شایبم کاو په مدینه کې عام اسلام خور شو عام کورونه کې اسلام ور داخل شو لګ لګ کسان دي چې هغه د اسلام نه محروم دي نور غالبا اسلام کې داخل بنو امیه ابن زید او طویل بنو ختمه بنو وائل دغه کسان له ایمان نه دراوړ دیو په پنځم کال د هجرت باندې به ایمان راوړ د دې وجه دا د غلط مشر د وجه نه کله کله د سړي غلط مشرګه په دې ځان په کول ډیر خپه کار دي غلط مشر به سره روان شي دا غل کې نیولې وي او ګومان دا کوي چې رزګ نه کار کوم او منځ کې هغه غلط مشر د دشمنی او دعوت د وسوې تقليدي انداز کې چلیږي وای په دې کې یو سړی اصلت نه مي شاعر و په دې درې قبیلو کې او هغه شاعر چې و نو هغه به وتوري چې ایمان مراوړی او د دې عرب عادت دا چې د شاعران تابعداري به ډیره کوله شاعر به دای په نس باندې هغه زمانه کې د خبرو د خورولو وسایل اعلام چې توای دو سلی یو خطابت یو شعر خطابت بیان کول په دې طریقه باندې خپل خبره خوروله خطابت هم په عربو کې ډیرو او دویم شعر ګویی شعر ویل نو د شاعر په څیر ډیر روان دا شعر دی عربو ډیر زیات خو سم د سیو لکه دا شراب په شان به غاڼه عام خبرې به نه یادې دل او شعر به سم یادې ده که کنزلی به چا په شعر کې وکړه به یادولې و شعر دی دا شعر د کار کې دل که قران دا به یاداو د دوی جن تاسو ګورئ د عربو د جاهلیت د زمانه په د نبی رسول د دور نه مخکې شعرونه ویل شوی دي عربو یاد کړی اوسم کتابونه کې پراتلې موږ مدرسو کې ویو حماسه چې دا کتاب د ابو تمام هغه د هغه جاهلیت د شعرونو زمانه شاعران دي چې شعرونه ویل په کعبه کې زوړن کړی وي د دې مقابله وکړي سبا معلقه او زکه وایي و قصیدې دي کعبه کې زوړن کړی شوی وي امر القیاس او د طرفه او د لبید او عامر مکلسوم او فلان فلان د دیو اشعار دی نو دی به د دی شعر ګویی ډیر سخت قایل وو او دا به تړي لوی شیخ کار کېده شعر او یاد دې به ډیر زر که شعر کې بچا ردی به دی ویل دی به یاداو د متنبی چې دی متنبی یو کافر سره دا هغه شعر نه ویل دی خلکو یاد کړی دی بیرسته کتاب کې لري شوی خپل هغه دا کتاب نه دی لیکل خلص خلکو لیکل یو واقعي کې راځي د شعر متعلقه چې عربو باندې ښه یادې ده او یو عربي راغی نبی صلی الله علیه وسلم ته او ایمان راوړ رسول الله صلی الله علیه وسلم تعلیم ولور کې چرته مونږ کاوا نو سید سوره کته مونږ دی رسول الله صلی الله علیه وسلم د سر دوره کته د مسبحیم سلور رکاته د مزګر سلور رکاته د ماخم درې رکاته د ماخستم سلور رکاته ده هغه شلال دا خبره یې راشوې به راغوي دا برکتونه نه ګډوډ ابتدا و سر دو رکعت در مسبحیم سلور مازیګر سلور ماخام دری او ماخستن سلور او دا بل ور ډیر هغه عدد کومه نه بیګر ورشه نه بدی کی یو شاعر مسلمان هغه ته ویل یا رسول الله ماته پرې د زبو ته دا مونږ روښیم په توګه ته تعلیم ورکم وای دا عرب دې شعرونه کوي دې زبو ته دا خبره شعرونه کې وکم نه ته ویږي هغه دا ان الصلاه اربع فاربع فثلاث بعدهن اربع والفجر ركعتين لا تضيع دايته بشيرونه کیواله ای پلانیا ان الصلاه اربع من سلور رکعات عند ما سبحیم فاربع به سلور د مازیګر فثلاث پس درې رکعات ده بعدهن اربع ده ان رسته به سلور رکعات ده د ماخستان والفجر ركعتين او د صار من دوه رکعات ده لا تضيع ده مزه قضايات سم دز دغه ده خلک ایران شو وی خندلې چې دا څنګه تعلیم دی لور کاجی بنداس کی دا هر عادت دا چې شعر سره به سخت تعلق شاعر به تدې لوي شیخ کار دی دوی نبی رسول الله باندې د شعر په تم ډیره کوله دا شاعر دی دا شاعر دی او شعر نه دی لري خو ورته نو ځکه په دین په دل چر دته چې موږ شاعر یو دا موږ سه کمک له خبره کو دا چې کمک له خبره کو خاص رسول الله صلی الله علیه وسلم شاعر یو الته د شعر نه متاثر او نه ځکه دته به شاعر یو او موږ کې دا خبره شعر نه و نو په دې کې دغه شاعر اصلت چې د خلکو ته ویل شي ایمان مراوړی نه دی او ایمان نه راوړه د دې تابعدارو تر دې چې پنځم کال د نبوت غزا د خندق پاغي کې به دغه قومونه هم ایمان راوړه خو نقصان دغه وشو چې هغه سابقینو کې داخل نشو کنه لا ول ایمان راوړل د پکایي دی په اوله کې ایمان را نه وړه مدینه منوره چې د دار اسلام هغه جوړه شولا ډیر کورونه په ایمان کې داخل شول کسان دي چې هغه پاتې دي فدیکی دا مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ و ایکل جی دیار لسم کال د نبوت دی دیار لسم کال لا حجرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نگر کرده شو وقت دی دا مدینی نو بیتا واپس اغلار مکیتا او نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی خبر ورک زیر اولا ورک چو مدینی که دیر و خلق ایمان راوڑه دی او دی خلق که دون دون خیرون داگی و خیر داگی و طاقتا او دا یو غسل رحمی او دا یو خلق دا یو ته بیان کړه چې رسول الله په دې مدینه والا کې دونه دونه خیرونه دي قوت هم شته دې کړه چې مقابله کوي کولای شي او اسلام هم عام خلکو قبول کړي دي دې خلکو کې خیر ډیر زیات دی زیر ولا ورک ځکه تا کوم مقصد په اړه لګړي ما مقصد ډیر حد پر الله حل کا دا مطلب دا غزیر مصعب بن عمیر رضی الله عنه بیت راو په شوې دې مکه ته سرن پټ مشرکین لا زور دي طاقت دې دغه وخت دی نبه دی کې د دې لسم کال کې د مدینه نه به کسان رااله چې پای کې مشرکین هم دي مشران کسان دي هغه مشرکین هم پکې دي او دا کشران صحابه هم پکې دي د حج په نیت باندې رااله هو د حج د پر رال نه پلاره کوي د مسلمانانو خپل مابین کې مشوره وکړه یا مخکې دا غنه چې مدینه نه راځي دای کی دلته مشوره وکړه چې متا نتر رسول الله صلی الله علیه وسلم یطارد فی جبال مکه و یخاف تر څو پر موږ د نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم د مکه کې پریدو چلته به خلک په ازغلی کې به یو تر ازغلی کې بل تر ازغلی دا تکلیف دی غته او خلک یې ری ری دسی کوو چې ورغلی په لوسه ځان سره ولو د مدینه ته راولو نی پریدو په مکه کې دا او یا مسلمانان دي وخت کې چې مکه ته روان دي او یا ایمان والا دي سړي او د پکې زنانه دي ام عماره او ام منیع دا د زنانه پکې دي او یا کسان سړي دي صد پاس او یا لکه دوا یا درې او یا دس ایمان والا دي خو اکثر د کشرانه طبقه ده مشران چې کوم دي ناغي له ایمان نه دراوړي هېدا شیخ په حالت کې د حج ته روان دي طلاله کې دي سلام کړی نبی له سامره وولو او دا مشران خپل نه خبرې زکه چې دا یو عقیده غلطه ده په دې کې مکه مکرمه ته ورسېدل او دا چې کوم مراسم د عمره هغه ادا کړل دا هغه نه بعد دی مسلمانانو رسول الله صلی الله علیه وسلم سره پټ اتصالات سریه ته وته پټ تعلقات اوسه قائم کړي رسول الله صلی الله علیه وسلم کې نه خبرې کو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وځو کسان ورولې غل چې تاسو لاړ شئ نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم چې موږ دا غسر خبره ترې وو دوه کسان ورولې یو برای ابن معروری او ته یو سعد ابن مالک او د دوړو نبی رسول الله نو لیدل مخکي ملاقات یو سنو شه نو هغه په څیر چې دل نه پدې کې چا نه ته پوسو کې دا محمد رسول الله محمد علیه السلام چرته چا ته ویلې چې عباس پیژنه ویاو عباس موږ لیدل د ځکه مشر سره د نبی صلی الله علیه وسلم تر دې وې دغه عباس چې ناس سره دغه سره ده د ورځې دی ور الله او دا یې سره ملاو شو د دوه کسان نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم تعارف طلب کړو کې دا برای ابن معرور دی دا بل څو دی سعد ابن مالک وې دا الله نبی دی وکیل چې الشاعر انا سعد ابن مالک چې شاعر دی هغه دی سعد بن مالک وایي زه دا خبره نه یم د نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم چې ماته شاعر په دا وکی یو شاعر تا شاعر وي ما ته چې او یا رسول الله زړه شاعر رسول الله څنګه خبره ولي کول دا خوشاله دی وجه نه کول شاعر چې شاعر دی او اگر ازي او هغه ایمان راوړي او تابع کیږي زما دا ډېر لوی خبره ده ځکه چې شاعر په چا باندې ایمان راوړي او هغه مرګري شي نو د دې د مثال په دې زمانه کې لکه شړی چریډیټیشن واخلي او دا غینه لګي خپل اذاعت خپل خورول کې د دعوت خپل دعوت خوري لګي وي ریډیشن د سړي سره ناغه زمانه کې دا شعر چې شاعر بد شامر ګره شه بل دا خبره بډې رخوري ده نو اوس بدر رسول الله صلی الله علیه وسلم دعوت لګ زیات خوريږي وجدا ده چې دا شاعر مرغه دم په ایمان کې داخليږي ادا به خبرې کوي د دغه ډېر خلک خبره مانی چې دغه خبره مانی د دې په وجه باندې به خلک هدایت ته ډېر راضي په دې وجه خوشاله شي خبره تر اوسه وکړه چې رسول الله د سیو کې زمونږه د مدینې مرګ دی هغه دی تاسو خبره تر کوي نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خلک غوښته چې مرګ دی راشي او سره کینه او خبره وکړي او دعوت ولورکي نو وعده وسره وکړه چې د ایام التشریق د حج به مورز لکه د اختر چې تیر شي سباله شپه او ست ایام التشریق یو لسم شپه یا دو لسم شپه په دې وسه وعده وکړه چې د جمرۃ الصغرا دا ورکوټه شیطان چې د خلک وای د دغه پغره کې په بلانکی ځای کې راځم کیو او موږ برزو تاسو سره بیات کو خبره سره کو نبی صلی الله علیه وسلم واده وکړي چې ټیک دا قضیه دراش او د شپې به دا کار ځکه کو چې مشرکین او د چرته پرې ودل سخت یې را وخوف اوس دی وخت کې د کافرانو خلک یې را یادې خو دا دونه نه دل کې څنګه چې هغه یې را و هغه فعلاً مرګ هغه کې چې به شامل دي فعلاً مرګ سمدستي مرګ دیر شدید کافر ود الله نبی دیرو چد نه زکه دا مقابل کې کافرین به سخت دي غژ مجرمان دي من اوس کمزوري از مون په مقابله کې دا کافرم کمزوري دي دونه طاقتور نه دي لکه دا کافران په شان سخت مجموعه دي حسره نه دي لکه څنګه چې هغه سختو نو ولې کې ترتیب دي د سي اختیار کې چې ماخستان کې دي په مینا کې ودې شلو د انصار مسلمانان چې کوم دي خپلو خپلوان او سره د خپل مرګرو سره چې کومه مشرکین دي دایسه ودو شول چې نیمه د اسو سره لیل کله تیر شه درې مې سره شپې نو دی را پاسې دل او روان شو هغه زیات تتل له کعب بن مالک رضی الله عنه وای هغه دا واقع بیانې چې منګه د نبی له ساده سره ملاقات لتلو نو د سوي پټ پټ روان لکه د قطا مرغه په شان قطا مرغه دې چې هغه د قشانې په پټوالي باندې زی سړی نی نه ویل را مو منګه هغه په شان روانو دې په د خپل قوم مینینه او مشرکین د قریش مینینه پټ روان نو هغه زه ته ورسېدلو په دې کې منګ سره یو مشر دې عبد الله ابن عمرو ابن حرام رضی الله عنه د جابر بن عبد الله پلار دا دی وخت کې مشرک دی ایمان یې لانه دراوړه خو موږ په دې سړي کې خیر لیدا نو موږ ورته ست دعوت ورکاو چې راځه ته موږ سلاړ شو دلته مو ویلې چې ته یو ښه سړی ته موږ یو شریف یې موږ یو سردار یې و ان نرغب بک من ان تكون حطبا للنار غدا موږ دا نه غواړو چې ته د جهنم خشاشه سباله او ورته روانه دا شرک پرې دا راشه ایمان راوړ محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وعده دا وسو ورته تم راسه لاړ شو نو سړي کې خیر ډیر وې ایمان راوړ د نبی صلی الله علیه وسلم نه پګې باندې کې ایمان راوړ ایمان راوړ او د موږ سره مرګره شو او نبی صلی الله علیه وسلم لورغه نیوم دا مشر ځان ساخسته او باقی دا کشران مرګري او رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ملاو شلو چې ووم کاتن عباس هم سره ده منګ دریو یا کسان سړي د زنانا یو عباس یو رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو غره کې په یو کنده کې راځم په دې کې ناشته خبره ترې کیږي نو لاول خبرې وای عباس وکړلې نبی صلی الله علیه وسلم چپ ناشته عباس دا دی وخت کې لا مشرک د ایمان نه دی راوړل خو دمردا چې امین دی خائن نه دی او دغه نه کې افشا او سر نه کې راز نه خوري نو په دې وجه هغه په حاضر شوی ولاول هغه دا خبره وکړه دی ته ویل دي انصار ته چې وردا زمونږ وراره دی ټیک د زوی په عقیده کې مرګره نه نیمه زړه د په عقیده کې مرګره نیم مشرکین غواړي چې د ملکی لیکن موږ ولا حفاظت ورکړه ده موږ بنو عبد المطلب او د خپل قوم کې کوم مشران دي دایې د وجه نه دا په حفاظت کې دي نو که تاسو دسی کوي چې دا نبی غواړي چې تاسو قدر شي او تاسو له درشي او تاسو دلره پریدې او مدد وسره نه کوي پلاره کې پریدې یالته چې دشي به پریدې ستې تختې نو دا وښنه پریدې زکه دلته په مکه کې د حفاظت کیږي مونږ غي مونږ ولا حفاظت کو مطلب دا غداو او که شرط تاسو صحیح حفاظت کوي او الته در دشي پره حفاظت دې کولای شي د عام عربو مقابله کولای شي نو ټیک د دغه وقره استاد خو غره چې ځان سي بوزین بوزي دته دا پته ولګې ده چې دا صلح د دې مقصد د پاره کې دا بیا د دې مقصد د پاره کې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مدینه ته ځي نو هغه صحابه ته ویل چې قد سمعنا ما قلت يا عباس تخبر مو اور دې ته شبشه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته خبر وکا خذ لنا لربك ولنفسك د خپل الله د پاره شرطونه به معنی کې دا د ځان د پاره باندې کې نو نبی صلی الله علیه وسلم وایي ته قران ولست اسلام پرته ول ترغیب ورکو او خدای مخکې مسلمانان دی باندې راوړل دا خو موږ منو یا رسول الله کریم منو دا ټول عملونه منو د دې د وجه نه به د نور اسلام تشریع ته ونه کړی چې د مانځه یاد او د زکات زکه دا خبرې دی منلې مې دی باندې نور شرطونه کې فضل او چې زه په دې خبرې مطالبه ستاسو نه کوم پایو ما سره بیات کوي د اسلام نه بعد پایو بیات کوي اوله خبره دا ده چې تاسو به السمع والطاعه زما خبر به اوري تعذب کوي فن نشاط والكسل کتا سو خوشاله او کسس پسته نور حدیث کې به ډیرو کې دار غری فی المنشط والمکره فخوشاله او خفقان کې کته خوشاله نو هم رسول الله صلی الله علیه وسلم تابعداري وکي او کته خپيان هم تابعداري وکي او دا مسلمان صفت دی چې هغه په خوشاله او خفقان کې په فقر او مالداري کې په ځوانه په بډاواله کې په مرزه په صحت په هر ټیم کې د الله د حکم لحاظ کوي د څه باندې وایي چې نن زموږ واده دی راځي چې بس یو واده راغله دی زیږی څه کوه بکو نن زموږ مړه دی زه خیر دی چې سم وکړه بکو نن زه خپې ما زه خیر دی چې د الله حکم مات شي زه په دې وخت په سفر کې خیر دی چې د الله حکم مات شي دی وخت زه غریب یم خیر دی چې د الله حکم د شنه په نشاط او کسل باندې دا چې هر وخت کې خوشاله کې خفه زما خبره به اوري او تابعداري وکوي بس ټوکې نه دي چې ګب نه دي چې ایمان راوړي او به په الله سره جنت ورکړي نو بس خپل خواخه جون تیر وو الله بل جنت درګي د شرطه کی د الله اصول دا شنه دي نو یو دا پنځه وعده چې نبی سم دا غین اخیسته دای موږ نه مخیسته دي دا ځان لږی پوری خاص نه دي تاسو ته وګورئ یو فن نشاط او کسل په خوشالي خفقان اپا نشاط مانا خوشحالی کسر مانا سا سواله وعلا نفقا بل بیعت بماسا کوئی پا نفقا فی العسر والیسر خرچه با کوئی که غریبی کمال دارا وجه دادا چه جیهاد فی سبیل اللہ چه دادا اللہ پرارا که جیهاد چه منگ روستا کوئی نداغی دا پار مال لگی دل ضروری دی انفاق دا اقتصاد دا بغیر جیهاد چرتا کی نکتا غریبی کمال دارا دی که بخرچا کیا او دا خبر اسمان مسلمانانو که نشت ده دا خبره به کې نشته ده مالونه او سردونه ډیر دي ښه شو سره لیکن د الله په لاره کې لږ شان شاندم نشو ورکوله تاسو په ځان ته به د باب کې وګورئ او نور کسانو ته وګورئ او جنت داوی موږ کو د شي کله کې کله کې داوی جنت نه فهم دا موږ یې په مال باندې د شي نه سیل کې په شان ته آیا سره چې په کار دا هر مؤمن له خدای و ما چې هغه په ځان باندې مش کې څه مقرر کی چې زبر دومره چاند د الله د دین لپاره ورکوم کله مسکینانو لور کول او کله په جهاد کې لګول خصوصا جهاد کې لګول لکه دی وکه ته دا ضرورت 500 روپے په ما مقرر شي بل وای په ما لس مقرر شي بل وای په ما شل مقرر شي بل مالدار دا په ځما باندې دیش مقرر شي دین به سره شي جوړیږي چې هر مؤمن هغه د اراده وکي د شانو سوالونو ته به ضرورت نه راځي خو روان دا که دا فهم الله سبحانه وتعالی او دا غیرت مکی الله واجی غرض وإن فقبك وي في العسر واليسر أروحتي بخار تشكوي يزيدنا كلمة طالبوكم شراولي أو مقيدنا فكين تاسو بكوي أو دريما خبري وتداوك للا شتاسو با أمر بالمعروف ونهي المنكر كوي وعلى الأمر بالمعروف ونهي المنكر دني كيد دعوت بكوي دا بدينا بمنا كوي أمر بالمعروف ونهي المنكر بني مواداخ استلاشيدة دومتنا مسلمان بزان لدې سنني چې مجرد خپل عبادت کې خپل ذکر اسکار کې او نور چا کار کې کار نه لري دا به هغه وخت کې کوو دغه ټیم هم راتللو والا دي چې کړه دعوت بالکل اثر ختم شي د څه زمانه مرزي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دعوت به بالکل اثر نه کوي څوک به استجابت نه کوي خبره به نه مني به د ځان غم کاوه د فتنه دور مر روان دي نږدې څنګه اثر دا غیر رسیدلی لیکن کله چې دعوت اثر کاوه خلق استجابت کاوه سنه استاد منی په وجه باندې خلق منه کېدل استاد خبر په وجه باندې سنه خلق جوړېدل نبی په دعوت کې امر بالمعروف نهی منکر ماده ځان کې پیدا کول ضروری دي د الله لپاره غیرت دی غیرت او چې سره ګنا ویني په خپش یو نیکی خلق نه کوي دا خپش چې دا نیکی ولې نه کوي زمون په دې معاشره کې دا شی ولې نشته دی دا ګنا ولې کوي دا زمون د ایمان تقاضا ده او دا غیرت ایمانی دی توای دا غیرت چې درکینو غردا نفلونه مفلونه عبادت خشه ده خو کېدې چې الله دې نه قبول نکي بی غیرت انسان الله عمل نه قبولي بی غیرت اسره ده الله خو نه وي ولي وجه دا کار بکوي او سلورم شداده او الله تخافو فی الله لوم تلائم دا کار بکوي چې د الله په باره کې بد ملامتیا د ملامتګر نه نه یریږي خلک بر باندې ملامتیا وای به صوابین شلو وای به نه دې اختیار کا خلق وای پلار نکه غنی نه پویدل دی وخت کې ډیر اعتراضات را مته وجي شي که يهودي شول یا نصراني شي څه تاسو نه وای ملامتي در باندې نه وای خو شي اسلام تراله او حق تراله نه بس دا اعتراضونه برا خوش شي د حق کار چې څوک کین بشمار اعتراضونه د کفارو د منافقینو د طرفه او د ساده مسلمانانو د طرفه د جاهلانو د طرفه اعتراضات شروع شي ځکه غریبان سادهګان د حقیقت نه خبر نه منافقان ول زین سازي غلطه وکي بقا خپل مرګري به اعتراضونه کوي اغه سره ډیر څنګه یې لیکن په دې باب کې به حق سره نه پرې دی حق باندې بکلک ولاړې چې څو سوایغ به وای دا مهمه خبره ده او دا د مؤمنانو صفت ده چې الله تخاف اللهم اللهم تلائم لا يخافون اللهم تلائم قران کې مرازي دا څلور خبرې شولې پنځمه خبره هغه ده چې ذکر استاسو مدینې ته درشم او زه ستاسو ته هجرت وکم نو وان تمنعوني مما تمنع منه نساءكم وانفسكم واموالكم واولادكم تاسو بس ما د څه حفاظت کوي لکه څنګه چې د خپل خوځ کوي د خپل خزانه دفاع کوي هغه شال الله شکنه ورکه کپاوی سو حمله کوي ته ځان وژني د خپل ځان نه دفاع کوي د خپل بچو د مال نه کوي د څه بس باندې دفاع کوي ما څه بکله کو درګي شاته زکه چې دا خو غټه دشمنی سره په غاړه شو د ټول امت دشمنی ده سیوا د یو څن مؤمنانو سیوا د الله د ذات نو یو بزما حفاظت کوي. او بعضی حدیث کې دام راغلی دي چې شپږمه خبره وته دام وکړه چې والله تنازع الامر اهله، که یو سره مشر شو الله ولا خلافت ورکو او هغه اهل لایق هغه د دین کار کاونه، تاسو به سره په کې جګړې نه کوئ چې نه اسمنه تنظیم هم دام پکې درنه باسه دمو منا د تنظیمونه منظیمونه به نه کوي، سوچ مشر شو دغه تابعداري به کوي. په چې کله هغه اهلی اهل معنا زده چې مسلمان یو د الله د حدود حفاظت کی بس دغه سره جګړه نه کوي. دام په بازه حدیث کې راغلی خدا پنځه خبرې مشهور دي په باب د سیرت کې چې دې پنځو خبر وعده واصله تاسو ګورئ دې پنځو خبر وعده زمونږ نن غواره خسته شوی د قران حدیث کې د نبی رسول سم تابعداري په خوشاله خفګان کې خرچه کول سمره جستاوسه کې چې غریبي کمال داره امر بالمعروف نهي منکر کول د الله په باره کې د چا د خبر نه نه یریدل ملامتیا نه یریدل او رسول الله سم خوښ بیان دی چې موږ حفاظت وکړو دغه د سنت حفاظت د پښان په واجب ده لکه د خپل ځان او د خپل خزینه کزمن خز د چا کنځلې وکړو ځان ته وایو لکه تمه ته کنځلې کې زده شي به غیرته په دې مجلس کې به وردان غو بیا خپل اخلاق هیڅ شي ته نه ګورو نو د سړي ځمږ د نبی صلی الله علیه وسلم سنت سو مخالفت کوي په کار داده چې هغه ته د اصول مطابق نه نه منکر وکړي شي کوم چې اصول شرعي دي دغه مطابق کده والو لایق چې سره وایي کده خبره لایق چې خبره وته وایي کده رد بد لایق چې سره وته وایي هغه شان کول په کار دي د الله د نبی په سنت باندې غیرت د مسلمان صفت ده چې دا دی وي د سره پنځه خبرې وعده دي نو واخ سره د دې مسلمانانو نو باندې کې یو صحابي غداوی ویلې بر ابن معرور صحابي په دې وخت کې ویلې لا شر روان کې چې رسول الله والله لا نمنع عنك مما نمنع منه عذرنا صاحب موږ د دې حفاظت کولو کې د خپل بیان حفاظت چکو بالکل موږ په دې وعده باندې کلک شي هغه دا خبره وکړه دې کې ولی منس کې وي ابو الحسن بن تيهان صحابي راو دم ګل هغه ویلې دا خبر منس کې راو دم د نبی له سامنے یو وعده اخلي او یا رسول الله زمنګو د يهود منس کې وعده دي ان بيننا وبين الرجال حبالا د يهود سره زمنګ د شي وعده کړی دی او د یو سره تعلقات دي خپل ولیم د وسره و ان قاطعوها د يهود سره موږ رانه وو ځکه چې اوس ایمان راوړو يهود اوس موږ وسبنه لګي نو د شه نه چې الله تعالی غلب درکې او غالب شو به بیت تخپل لقام تر او پس کېږي او موږ بلته پرې دي اولته موږ د یهود سمران کړو دلته ته موږ رانه راش نو نبی سره سم دی وکه مسکه اند دې ابو الحسن غرض دا چې موږ لرالي سم برازي د څه باندې چې سور ازل راشه به بيتره نه واپس کی نو نبی سره سم مسکه شو دا یو ته فرمایله چې احارب من حاربتم او صالب من سالمتم زبدا چا سره جنگ او جستا سو سره جنگي او زبدا چا سره صلح کوم چې ساسو سره صلح هي دا غم مکوي ادم ادم ول هدم ال هدم زما وینه ستاسو وینه ده او زما چې مرګ ستاسو سره ده نو تاسو شریک یم بالکل لزبا نو واپس کیږم لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم هجرت وکړ بیت مکه ته نه دی واپس شوی دا وسیدلو د پاره بیت مکه ته نه دی واپس شوی نبی صلی الله علیه وسلم ځکه چې د الله لپاره دی شی پرې خو داږي کې بیت واپس نه کی دا خبره ترې وشو نه پدې کې د عربو عادت دا و چې دا خیرته به ګډه راو خبره مضبوطه کول دسه سست خبره نه کول چې زاد دسه خیر دې به وشي نه خبره مکمله لکه خستل دی شړی نه بوزو کې وبن بوتلل نه دا دغه عادت نه بوزو کې وبن نه بوتللې بلکې صفا واضح کلی خبره به کوله ابي په یک لک ودرې دل او د قصې ته به د ایمان ده دا بوزو کې څوک وبو بوزي دی اکثر په جګړو لنجو اختلافات کې واقع کی او منافقتونه کې واقع کی صفا خبره به کې چې د چا سره دی وعده وا نه پدې کې وې دو کسان پاسې یکی باندې غري په دغه صحابه کې دې مرګورو ته مخاطب شو هغه ته ویلې چې ګوره تاسو چې د دې سره وعده کوي د محمد رسول الله سره او بیا تاسو سره کوي نو ګوره پدې کې بس تاسو مالونه زی پدې کې بس تاسو اشراف مشران قتلی پدې کې بد ټول عرب تاسو دشمنان کی نو که چرته په وخت د مصیبت کې به دا پرې دی د وسنه پرې دی وره او که پریم کده الله بل دنیا او آخرت تباہ کی او که چرته تاسو دای را دل رای چې زمون مشران نیم خیر دې مړ شي زمون معلوم دې چې دا زای شي خدای نبی موږ نه پریدو نو په دې کې د دنیا او آخرت عزت دې په دې کې یو خبره غوړه کوي غوړه کومه یو غوړه کوي که چرته د مصیبت په وخت کې دا پرې دی نو وس نه پرې دی الله مم ذلیل کې د ذلت خبره اوس ذکر کول د زجر لپاره او کدو ته تابعداري مو کړو د دنیا او د آخرت فایده پکې ده خو ګوره تکلیفونه به راځي مطلب یې دا و ناغي وته ویل چې بس بالکل دی وی زمونږ اشراف مشران دې قتل شي او زمونږ مالونه دې ضایع شي او تباد شي د رسول الله صلی الله علیه وسلم تابعداري مونږ نه پریږو خبره پکلا کړه بیا شروع کده په دې کې اسد بن زراره چې کشر صحابي دي لیکن په علم او په ایمان او په دې شنه کې مشر دي هغه د بیا د مخ کې به را ودانګلې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ویني هغه ته نه پرې ودا په تاسو به بیا نه کوي ولی وای ګوره دا خبر یاد ولرې چې مونږ د مدینه نه راغلي د دې سړي خواله نو لم نظر الیه اکبر دل بل الا نعلم انه رسول الله مونږ ته دا پتر کې دا الله رسول الله زکه دی وکانه باندې مونږ سفر دبسې کړی دا الله حق رسول الله تاسو ته پتر چې د دسر چې مونږ بیا کړو د دې څه معنا ده د دې معنا دا ده چې د ټول عربو دشمنی په سر اخستل د ټول عجمو دشمنی په سر باندې اخستل دي په دې کې به مالونه تاسو زی په دې کې به جره مشران زی په دې کې به تاسو زی دشمنی دغه ځکه چې ایمان دې راوړل د ټول خلک به خپل وسلې راوړي او تاسو به متوجه کیږئ اقتصادي پابندې نه به ولګي هر قسم دا ګران کار دی زه ټوکې نه کدا برداشت کولای شي خطه کا کنین ګور د وزن او سبيات مکوې دا خبره مضبوطه ولود لپاره دا کار کوي ناغه مارګور وځي ویل شي امیت یاد کا یا اساده اساده مې زوراد الله دې لری کا موږ رسول الله صلی الله علیه وسلم سبيات کو فوالله لا نذرو هذه البيع ولا نستخيلها قسم بالله قد بيات من فريدو او استقالم پکنه کو استقاله دي توای چر بيته واپس ولا يا رسول الله دا شي بم پک من کو من به ضرور به ضرور د دي پابند کو بعض حدیث کرا دي صحابه وی يا رسول الله کدا کار من وکو تاسو بيات وکاو دا کارو من عمل شروع کو نو من له بت څه شي راکه نو الله نبی او دا ونویل چې تاسو به خلافت بدل در کما پیسې بدل در کو د دنیا لالچونه ولور نه کړل او ذکر انبیاء علیهم السلام دعوت ټول هغه د یادو دعوتي هغه د بصیرت دعوتي هغه الله باندې ایمان په آخرت باندې ایمان ولا دعوتي نه چې مادیات وړاندې نه کوي وجه دار چې په مادیاتو څوک مرګره شه هغه چې لک تکلیف راغی به تخت یا دغه مادیات بن شلو به بدانه مرګره کیږي نو د دې د وجه د مرګرو تربیت په مادیاتو نه دی پکار د مرګرو تربیت په تقوا په ایمان په آخرت د الله رسول په محبت باندې تربيت وکړه چې زموږ استاد تربيت په قران حديث او انشاء الله رسول د قیامت ورځ باندې او د آخرت باندې یقین نو ان شاء الله تعالی چې ار مادیات په باندې بنشنو د دین باندې پریدو او کچرتا یو سره د مادیاتو د وجه دین تر اغلې به هغه به زر تختی په دې تجربه شوې د دې خبرې تاسو ته د معلومات مې شوې د مادیاتو د وجه نه حق مانی مادیات چې بنشي به حق لري نو نبی صلی الله علیه وسلم ته فرمایي چې تاسو د پاره ولكم الجنه تصلب الله جنات درکې دې مقابله کې نالو دې څخه خوشاله شو دې خبر باندې کوم مؤمنان دي هغه ویل چې والله لا نقيلها ولا نستقيلها دا خوري رخل وعده دې چې الله نبی موږ سره کوي موږ به دا نه پریدو ته قالو دې موږ نه کو دا موږ نه پریدو نه مطالب کوونی پریدو دې لره بالکل موږ هم دقه وکړو چې الله موږ له جنت راکړي کابه می مالک وي رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا ته په جنت چې موږ ودا کارونه کوو رسول الله موږ له جنت راکړي نبی رسول الله جنت راکی جنت خدا الله واکی دی لیکن هغه وعده کړی دا شرک رسول الله سمې چور کوي په دې خبر باندې بیا ته شو ډیر مزیدار اخکل فزاده چې د الله رسول په کناسته دی ابو بکر په کناسته دی او دارنګ عباس په کناسته دی وکیل مسلمان نه دی او د مؤمنان په کې دی دا یو په کې مشرک دی باقي نور مؤمنان دي دی په دې مجلس کې ناشته دا خبره چې وشول نو دا وی شیطان د دې اکتشاف پو که دا خبر شیطان واوری دل شیطانان عرضی کی مقرر دی شیطانان مشران مقرر کردی ناغه گرزی را گرزی ویدی شیطان چی دا خبر تا که ناستا ویوری دل نو اراده وقت را چی دی مشرکین دو قریش تا دا خبر ورنقل کی چی دل تا سکسان ناستی دی لیکن که دا ورزی و بل شیطان توایی و غبی زی و مشت و سوصور چی و بیا دا خبر چرارسیگی رارسیگی اغیو نداب دوارا پاسی دیلی دا خلق نا پا جلتیس را شیطان کل کل دیسی که جی خپل آوازی وک دا وسوسی نا بغیر بانی خپل آوازی وک آو دا غرص سر تا وخا دا اپا تیز چگ بانی دا خبر وکل چی یا اهل الاخاشم ای کورون والاو ای خیمو والاو دا بازی سیرت کتابونی که دیسی یا اهل الجباجم یا اهل الخیام ای خیمو والاو پا منا که جی تاسو پراتی هذا مذمم والصبات معه قد اجتمعوا على حربكم اور واحد کی دادی جہازا محمد والصبات معه مذمم لفظ دے کر اگلے محمد خدا مذمم پدی مشرکین کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مذمم یو دب کی مشهور مذمم نو تولے مذمم معنی بد حال انسان مذمم ذمنا ماخوذ دے بد انسان او محمد خو معنی دادا صفت والا انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دلیر دشمنی دی وجہ محمد نہ ویو دش ویل چې مذممن مذمم راغله د مذمم نطینا ودینه وبینا وامره قلینا وامره وبینا ودینه قلینا نبی رسول الله بارک به دا مذمم سره راغله د دین اوسم بدی شو خبر منګول نه من تبا د مشرکین الفاظ مذمم به نبی صلی الله علیه وسلم ته ویو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل تاسو نه ګوري چې دا مشرکان چې دی دا کنزل الله مان څنګه اړی دیو یسبونه مذمم وانا محمد دی مذمم ته کنځل کی حال ایزو محمد مذمم خو نه ما مذمم ته دی کنځل کی لګی دی دی بدل الفاظ ویل نو دی ابلیس مو دا आवाज وکاو یو بل شیطان دی ابلیس په بچو کې هغه دا आवाज وکاو چې ان مذمما والصبات معه قد اجتمعوا على حربكم اے مینا والو رئیسی محمد رسول الله شه دی او داغه مرګی صحابین دارا جمع شوی و تاسو را جنگ کئی ستاسو بحر بند را جمع شوی جنگ دست را کئی دا آواز چده و ایوشو نو دا عام خلق وارو زکر انتهای تیز و چگ آواز چه خلق ایران که چه دا سنگ آواز ده ناشن آواز دا جنی آواز و تیز آواز آواز چه عام خلق را پاس سوال نو پا دی که بر رای بی معروف صحابی بیلی که یا رسول اللہ تیج آزا وکا تار دی وعده وکړه دی خو په دې خبره باندې وعده وکړه کنه چې موږ بس تاسو ته بيداریم کو او د الله لپاره کې وقتهالم کو ذکر د قتال په باره کې هم وعده وی دا ټول خبره د قتال متعلق وعده هم دي یا رسول الله کستا چرته خو هي نو اجازه ته راکې په دې مینا والا باندې عمل کو دا ټول وایي نبی صلی الله علیه وسلم ته فرمایي چې ان لم نؤمر بهذا واسم ته دا حکم لانه دي دي صحابه دا کار کوله شو خو لیکین د هر شي د برخپل موقيب او مقبن کول پکار دي به موقې چې د کار شروع غډ وړ به کی رسول الله صلی الله علیه و سلم بچیانو ته خطونه لاول نه لګل ولی زکه خبر به ګړ وړه کی اگر کدا خطونه لګل پکارو لیکن نبی صلی الله علیه و سلم نه لګل زکه چې حکمت نه کار اخست ممن دلا امر د قتال نه لشه مده شو کی چې په جلتی باندې زینه پات شي چې مشرکین راځي چې موږ دیدنه خور شوی ارجو الی حالکم ای الله جدا جدا شو سبه یو تر باندې سبب بل تر خپل خیمه ده ځان ورسه نو مشرکین په دې قادر نشو چې دغه اجتماع ته حاضر شوی نه غیر الله رسول الله صلی الله علیه وسلم د ایسر مکمل خبرې وکړلې او د دې خبرې وادین ته وخت چې رسول الله ته مدینه ته راځي لکه د دې وادین معلومیږي چې ورزکه درلم نو تاسو به ما مکمل حفاظت کوئ دا خبره وشوه په دې کې د حج د موسم چې کله تیر شو دا مسلمانان واپس شو مدینه ته روان شو په د مدینه دروانې دل مخکې قریشو دا آواز اوریدلې د ناغي لګي دي اوس کوشش کوي چې معلومات وکړي چې دی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې بیعت وسره کوي اوس موږ په مقابله کې اوس بیعتونه کوي تاسو ته تحقیق کاو کاو نو دای غالب ګمان راغی چې دا انصار د مدینې دي د مدینې اوسیدونکو یثرب والا دی هغه دي ځکه د قرائن معلومی چې د شپې داخله پاتې دي د شپې دی روانو د مخکنه د دیو سره اتصالات دي خلق ته پته لګي نبدې کې وای د مشرکین یو احتجاج هغه دی یثرب والا مدینه والا ته وکړه مشران د ابو جهل په مرګرتوب کې نور کسان دا سمرګری شو لړ د مدینه مشران راځه مکړه په دې مینا کې راځه مکړه چې سفر نه دی کړی مدینه ته او ته دا ویلې چې ګوره تاسو راغلی استه یو زمونږ د دې صاحب سره بیعت کوي زمونږ په جنگ زمونږ په مقابله او دا ځان سره بوزیلته قسم په الله چې جنگ زمونږه تاسو سره دی بدیش دا نه غواړو چې موږ د مدینه والو سره جنگ وکړو ولې تاسو موږ سره په زور باندې جنگ جوړاوی او دا سره تاسو ولې بوزئ زمونږ په خلاف کې تاسو دا مشورې کوي دا ولې کوي نو په دې کې هغه مشران مشرکان شي وایي خو د دې واقعي خبر نو ته مدینه والو شي کوم دي دا الله سبحانه وتعالى کار ته وګوره هغه خبر نو هغه قسمونه چې قسم په الله کوم دا وعده کړی او نه دې خبرې دې خبرې نه دا چې ویلي دي چې موږ د دې سواده کړل دا موږ یې سکو عبد الله بن ابي بن سلول په دی وخت مشرک دي به رسته منافق شوی دی او دا وخت مشرک وو نو دا دبه د ملکی ډیره زیاته خوښه وا ته بازه خو د ملکی ډیره خوښه دغه ملکی خوښه ونه دوی ویلې چې دا څنګه کېده شي ها دا باطلن دا باطل خبره ده چې هغه دی انصار یعنی مدینه والا هغه دی د یوشری سره بیعت کړي ها دا باطلن ما کان قومی لیفعل ذلک دونی زمانه په غیر باندې ما قوم خبري چرته کوي ولو كنت بيسرب كذب مدينه كي ما كان قوم ليفتاتوا علي كذب مدينه كي ما قوم دا كار نه کو پات لا د جزي مینا کی حاضر ما ودي په مینا کی راځم کی یو د یوسری سری بیات کی ما ته سنه وای زما قوم د شنه کی زغ بده مشر ما او زما خبره مانی په دا غټه غټه خبره وکړه ده دا قریش مطمئن کچې شه بس دیو د سواده نه کړي مسلمانان په مجلس کې ناس یو بل ته وده شي پټ پټ کتل شي خبره خو الله سبحانه وتعالى پټه کړه ده کار خو مونږه کړی دی خو لیکن دیو څه نفی اثبات پونه کړه دی مونږ وایي چې مونږ کړی دی انم دی کړی هغه غلی پاتې کشرانو هم شرانو قسمونه وکړي چې قسم په الله کې مونږ دا کار کړی مشرکین دي ته نو امید واپس شو دا بچا کړی تحقیق کاو کاو کاو اخر به په دې یقین راغی چې دا مدینه والا وکړي قرآن نه معلومه کړه علامات نه معلومه کړه نو په دې کې څو شاسواران یې تیار کړه چې تاسو تیار شئ او د دې مدینه اجن چې کوم راغلی به دې باندې حمله وکړي دا چې دا بیا تر کې دا خو دې کې ولا ملکو ختمي کوله نو په دې کې چې دیو کړو ځان تیار کړو هغه مدینه والا مؤمنانو هغه سفر کړی وو ډېر لږه حتی رسیدلی وو مدینه تقریبا شوې دي نو دیو قادر نشو دای پرانی ولا باندې ځکه چې الله سبحانه وتعالى خلاص کړو په سفر باندې وختي وتلی وو دیو دا مشوره وروسته کړو دایو د قتل خو په دې لار باندې روانه منډه نو دوه مسلمانان یې ونیول یو دغه سعد بن ربيع رضی الله عنه هغه صحابي ونیو سعد بن من صحابي هغه ونیو بل عمرو بن منذر دغه کسانې ونیو عمرو بن منذر چې هغه تیس تخلاص منډه کړله هغه الله پاک نجات ولا ورک او دغه سعد رضی الله عنه ونیو واوی واوی د اختونه ونیو راخکی مکه ته رم نشت په دې والو والو باندې تاسو ولي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بیعت کړی دا استاد بیعت کړی دا تاسو ولي کول لسی روایت کې راځي وي یو سره په موږ باندې راتیر شو دا رنګ نشي که څه شنه کار کوي دا وګت شوی ډیر ما ویل چې دا خوري خسره کار کوي دا غته مې سوال وکړي د خلکو باندې اخلاص کړل دا مکه ولا ظلم را باندې کوي ته پوښ مې ده ته څوک هغه یې زه ابو جهل یې ما هغه بزانت ابو جهل نه یو خدا روایت کې دا تعبیر دی دا ابو جهل خلکو ته امر وکړي چې نوري به شي وای د پاسه وګوره ما زه دا شکل له څنګه دا اخلاق دې څنګه دې ته دې شکل ته دې وره دې اخلاق ته دې وره شکل له پیل له غټ دې که څه ښکار کېږي درنه ګیرم دې غټه ده او حال لا ده چې څه غلطه خبره کې په دې مابین کې وزید نن مکی ته نه سن په والو والو باندې چل تنه نه استنه په دې کې وې د شری بابا نه رحم راغی هغه ته چې څوک پیژنې کې نه پیژنې په مکه کې ما دې پیژنم یو متمن نه دې پیژنم بل حارث بن هشام پیژنم و هغه سره لاړه او دوکه سامنے ته ویل چې ستاسو په نوم باندې یو سره واس کې یو د مدینې دې نو دې خلکو د مشرک وکاو نه غیر او دنګ رال نو دی صد له امان ورکاو جواری ولا ورکاو چر د زمنګ نوم یادی د سموي وای ما دی له پنای ور دې تو کسان چې کله پنای ولا ورکړه پس خلکو ضرب وهل بند کړل ذکر دا یو عادت اصول دی دغه چې څوک پنای ور کینو بس هغه ته بس نه وای د دې په کې مشری راتله او دغه مظلوم به کې امان او حفاظت وش په دې طریقې باندې دا الله سبحانه وتعالى خلاص کړ دم به رسته پس مدینه ته وراره اگر مسلمانان لار کې ویل چې زموږ مشرین ولده واپس کیږي حمله کوي په دې کې صادر ده نو ورغه او یو سره ملاو شو او ټول مدینه ته راوړل ورسېدل په دې طریقې باندې د بیعت وشو د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره او دا مسلمانان الله سبحانه وتعالى حفاظت کوي ورسول او نبی رسول صلی الله علیه وسلم دا وعده واسته موږ لراځي موږ ته هجرت کوي او سم رسول الله صلی الله علیه وسلم سوال نه ته وایي دا چې الله امر وته نو شه دته بعد الله رب عزت امر کیږي حکم به کیږي دا غنه بعد الله د امر نه بغیر انبیاء علیه صلوات و سلام هیڅ کار نه کوي یو یونس علیه السلام د الله د امر را په غیر باندې هجرت کړو الله په څونه تکلیف را واستغه دریاب ته گذار کړ شو مې یو خور او ډیر تکلیفونه به تیر شو الله د امر انتظار نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم رسو زمانه کې هجرت کړو دی او صحابه کړو دی چې دا یو واقعه به ان شاء الله تعالی الله له حیات او جن را کو بیانو به الله سبحانه وتعالى موږ تاسو ته عمل توفیق راکړي او خپل نبی صلی الله علیه وسلم حضرت محمد صلی الله علیه وسلم صلی الله علیه وسلم علی نبینا محمد و علیه وسلم